بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. وسكيلزاجة كف bado tunaendelea na darsa yetu katika kitabu chetu Wajibatul Mutahatimat na sherehe yake Atambihatul Mukhtasara, na leo kama sikukosea ni tarehe 26 Rajab. Na tarehe vile vile 24 mwezi wa 4 2016 Mashadumula, ndio kitabu chetu hiki tunakumbushana. Na bado tuko katika maudhui yetu ambayo ilikuwa ni muhimu sana, ni موضوع ما دينك، ديني yako ni ipi. Kiulizwa, ewe Muislamu, dini yako ni dini gani? Utajibu vipi? Na tukasema kwamba ni katika masala muhimu sana watu kukumbushana na kufahamishana masala kama haya, masala ambayo kwamba ni muhimu katika uhai wa binadamu na baada ya kufa kwa kibinadamu. Kwa hivyo kama tulivyosema kwamba fadinul Islam wahid, dini ya Kiislamu ni moja, kuanzia Mtume Adam mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyopokewa katika Bukhari na Muslim hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam fi ad-dunya wal akhirah, ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam fi ad-dunya wal akhirah, wal anbiya'u ikhwa لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قل إن جمعنا نهي حديث يمتم صحيح، دين الإسلام دين موجة وانزيا آدم عليه السلام فك محمد متم وموش نند ديننا يقبليه، كما علي وسيم متم أسيم أنا أول الناس بعيسى بن مريم، mimi ni mbora watu kwa Isa bin Maryam duniani na akhira. aliyebora sana kwa Isa bin Maryam ni mimi duniani na akhera, na mitume ni ndugu, babao ni moja, mamao ni tofauti. Akikusudia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba dini yao ni moja, lakini hukumu ya kisharia huenda ikakhatalifiana, kwamba kuna mtume fulani amepewa baadhi ya hukumu, lakini kaule atakayokuja baada yake hakupewa hukumu kama ile. Lakini dini asili yake ambayo ni tauhid ni moja. Allah asema katika suratu Ala Imran aya 19, asema inna dina inda Allah al-Islam, hakika dini inayokubaliwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dini ya Kiislamu. Hakuna dini nyingine ambayo yakubaliwa katika ulimwengu huu kinyume na dini ya Kiislamu. Vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika sura Ala Imran vile vile aya 85, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema yote anayetafuta dini sio kwa dini ya Kiislamu, dini ambayo kwamba asili yake na istislamu lillahi bi tauhid, kumnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumpokesha dini ya Kiislamu. Ad-dinu huwa maana adh-dhullu wal khudu'. Yote atakayetafuta dini sio kwa Kiislamu, dini ambayo kwamba ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwa kumfuata, kufuata maamrisho ya Allah, kwa kumtii na kwa kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, mwisho wa mitume ambaye ni Muhammad, bil imani bihi, na kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam wa bimutabaatihi, na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatihi dhahiran wa batina, na kumpenda mtume nje na ndani. Falan yuqbala minhu, hatokubaliwa kutokana na mtu kama ni dini sio kuwa ni dini ya Kiislamu. Na akhira atakuwa miongoni mwa wale waliopata hasara katika nafsi zao na mali yao. Kwa hivyo dini anayo anaifahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na anaijua Allah Subhanahu wa Ta'ala, na amewaridhia waja wake, ni dini ya Kiislamu. Hakuna dini nyingine, ingawaji tamko hili la watu wanaidai, hata wale wanaoabudu ng'ombe pia wao wanaitakidi kuwa na dini, asema ni dini hiyo. ودين له ثلاث مراتب كما الشيخ رحمه الله اسما ديني ina ngazi tatu, dini yetu ya Kiislamu ina ngazi tatu. Wahiya al-islam, ngazi ya kwanza ni uislamu. Wal iman, ngazi ya pili ni imani. Wal ihsan, ngazi ya tatu ni ihsan. Hizi ni ngazi tatu dini yetu, dini ya Kiislamu. Wa kullu martabatin laha arkan, kila ngazi katika hizi ngazi tatu ina nguzo, ina nguzo. Kama la yakhfa ala dhawil iman, kama isipofichika, kama ambapo haifichiki kwa mwenye imani. Muislamu yoyote ambaye mwenye imani amesalim amri kuwa ni mtume wa Allah, mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jambo kama hili halifichiki kwake yeye kujua hizi ngazi za Kiislamu. Ni jambo muhimu sana, na watoto wetu tunawafunza katika madaris mambo kama haya. Wa arrafa rahimahullahu al-Islam, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akatupa utambulishi wa Kiislamu bi annahu, kwamba Uislamu huwa al-istislam, ni kujisalimisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na hili tamko wakalifasiri, wenye kulifasiri asema adhullu wal khudu'u lillahi ta'ala bitawhid. Istislam ni maana adhullu, kujidhalilisha, wal khudu'u na kumnyenyekea lillahi, Mwenyezi Mungu Ta'ala aliyetukuka, bitawhid, kwa kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhi, kumpwekesha ambako huwa ifradullahi bil ibada, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwabudu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio Uislamu. Uislamu ndio tauhidi na tauhidi ndio Uislamu. Min qawli, kutokana neno lao, istaslama fulanun lilqatli idha aslama nafsahu, amejitolea fulani kuwawa pindi anapojitolea nafsi yake kuwawa. Istaslama, wadhalla, akajidhalilisha, wanqada, akafuata maamrisho, wakhadaa, akanyenyekea. Tutamwambia fulani istaslama, amekuwa na mambo haya matatu: kaidhalilikia hukumu, kaifata, kainyenyekea. Falmuslimu, muislamu, dhalilun, ni mtu dhalili, ajidhalilisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kwa kiumbe. Khadi'un, ni mnyenyekevu. Munqadun lillahi wahda, ni mwenye kufuata, ni mwenye kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuitii maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustaslimun tawan liibadatihi duna man siwa, ni mtu ambaye amejisalimisha kwa khiyari kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pasi na kumwabudu asiyekuwa nani, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo muislamu ni yule ambaye yeye mwenyewe kajitokeza, hakulazimishwa na mtu, kamnyenyekea Mola wake Subhanahu wa Ta'ala katika kumwabudu. Huu ndio Uislamu ambao tunauzungumzia. Walinqiyadu lahu bita'a, na kumfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mvipi? Kwa kumtii, kufuata maamrisho ya Allah na kunyenyekea maamrisho ya Allah, kwa kuwa ni mwenye kumtii wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maamrisho yake. Hai, fala yakfi mujarrad al-istislam wal-khudu' faqat, yani haitoshelezi kabisa mtu kunyenyekea na kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu peke yake, haitoshi. Haya mambo mawili tu haitoshi peke yake, bal labudda ma'a dhalika min al-inqiyad, ni lazima hili tamko la tatu lipatikane, ambalo min al-inqiyad, kufuata لأوامر الله تعالى ما أمرش ومنيز موسى سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في لفل كفاتة ما أمرش يمتوم صلى الله عليه وسلم. قل حيث شلزي متقوان بأي أمني نكيا نعمي جذلليشا بكياك لا فموجة نكني نكيا نكني جذلليشا نلابد أفوات ما أمرش ويوله ambaye yeye anajidhalilisha kwake na kwa amri yake, amfuate, atii maamrisho yake. Na kule kumtii Mwenyezi Mungu peke yake haitoshi, na lazima umtii na nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu anayemtii mtume amemtii nani? Mungu. Na aliyemtii Mungu amemtii nani? Mtume. Kwa hivyo ni vitu vile ambavyo kwamba havitengani hata mara moja. Tena watarki almanhiyat, na ni wajibu kuacha yote tuliyokatazwa. Allah amekataza tembo, amekataza zina, amekataza khiana, amekataza yani kufanya mambo kinyume, basi ni lazima yote hayo mtu ajikataze baada ya kuwa muislimu, amejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini yuacha mambo hayo yote? Ta'atan lillah, kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wabtigaa wajhi, na kwa sababu ya kutaka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu kingine, yuataka uso wa Mwenyezi Mungu na radhi yake subhanahu wa ta'ala, na huko yamnyekea na kumfuata. Waraghabatan fi ma inda, na kupenda kupata neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kawaagizia waja wake wema watakaomtii, kwamba yoyote atakayetii amri ya Mwenyezi Mungu na mtume nitampa kadha kadha kadha kadha. Sasa lazima hayo yapatikane kwa wapenda, umejiwanyenyekea, wafuata amri ya Allah na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakataa kila kitu ambacho wamekikataza kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kutaka uso wa Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kupenda kupata yale mazuri aliyoagizia waja wake subhanahu wa ta'ala. Hilo la kwanza. Pili, wa khaufan min iqabi, na huku ukawa sasa waogope Allah subhanahu wa ta'ala asije akakutesa kwa makosa yako unayoyatenda wewe kama mwanadamu. Mwanadamu si mtu ambaye ni mkamilifu, ni mtu dhaifu sana, yeye kila wakati yuateleza. Sasa ni lazima itakidi kwamba yeye si mkamilifu, ana upungufu fulani, na katika ule upungufu patikana makosa, na yale makosa lazima mtu atubie, waila huenda ikawa ni sababu Allah subhanahu wa ta'ala akamtia motoni. Kwa hivyo mwanadamu anaishi kati ya kutarajia rahma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kuogopa mateso ya Allah subhanahu wa ta'ala, asilemee upande mmoja. Anapolemea upande wa kutarajia tu ataokoka, amefeli, na atakapoelekea kuogopa tu amefeli. Lazima achanganye kati ya mambo haya mawili. Umeona namna gani? Halafu asema walbara'atu min ash-shirki wa ahlihi, na kujitenga mbali na kujiweka mbali na kitu kinachoitwa shirki. Muislamu popote alipo ni lazima apigane na shirki aina yoyote. Wala kama tutakapofikia insha Allah, Allah akitupa umri, baadhi ya ulama sema shirki ni shirki tu, hakuna shirki dogo wala kubwa, shirki ni moja. Ngawaje wengine kwambia la, kuna shirki ndogo na shirki kubwa. Kwa hivyo kitu kinachoitwa shirki, ukiwa wataka kusalimika na maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mateso ya Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu yake, uwe na sifa hizo tulizotaja kuwa muislamu kuwa nayo, halafu ujitenge mbali na kitu kinaitwa shirki. Na unapojitenga mbali na shirki, jitenge na wale wenye shirki. Sangine weza kuona kwamba Ahlu Sunna sangine huwa ni wakali kwa upande mmoja, wasema kwamba fulani bwana ni mushrik, hatuwezi kusali nyuma yake na nina nini. Mgajee pangine sangine weza kwamba ni kweli au si kweli, Allahu a'lam, Mungu ndo anajua zaidi. Lakini wajua hatari ya shirki, kwa sababu wewe unaposali nyuma ya mushrik ni kama wasali nyuma ya kafiri. Kafiri na mushrik kitu kimoja, hakuna tofauti, hawana tofauti yote. Sasa wewe wafanya ibada aina gani? Kwa hivyo watu wawe na tahadhar na shirki, wewe binafsi yako wewe na tahadhar na shirki. Halafu watenge washirikina na wale wanaolingania watu katika shirki, wanayotukua shirki kama ni ibada. Na Waislamu wengi sana wameingia mlango wa shirki pasi na kutambua kwa mlango wa tawassul. Sikizeni vizuri sana, mlango wa tawassul, tawassul tu jambo zuri bwana, kuna tatizo. Tawassul yani ile shirki waita tawassul. Swala ni kwamba kwa nini basi ikiwa ni tawassul ni shirki, kwa nini ulama wa zamani walikuwa hawakatazi? Kwa nini walikuwa hawakatazi? Nyimu hawakatazi. Sasa ukiwa nyimu augua maradhi sampuli moja, utafanyana dawa? Walikuwako pia walikuwa wanao itikadi kama hizo potofu za kwamba hiyo ni tawassul. Sasa mtakatazana lini? Nyinyi fikra zenu ni moja na mwelekeo wenu ni moja na imani yenu ni moja, mtakatazana kweli? Haiwezekani. Sasa ikamalizikia hapo hapo kwa wengi katika Waislamu. Kwa hivyo sisemi kwamba wao hawakuwako, wale walikuwa hawaelewi, yeye alikuwa gora moja, hali moja, itikadi moja, mwelekeo moja. Sasa haoni ubaya kile wanachokifanya watu, atakipinga vipi? Na yeye aona kwamba ni dini hasa. Kwa hivyo mtu anapofahamu mlango huu hatari, mlango wa tawassul, na akajua shirki ni nini, na akajua washirikina ni watu sampuli gani na ni nani na hukumu yao nini katika sharia, hapo huenda mtu kama yule atarejiwa khairi, akawa atakufa juu ya Uislamu safi kabisa. Aifa almuslimu idha qada li awamir llahi ta'ala, muislam anapofuata maamrisho ya Allah batinan wa dhahiran, ndani na nje, wajaba alayhi shay'un akhar, inampasa jambo lingine, shakuwa muislam. Sawa sawa, kuna kitu kingine kinakupasa baada ya kunyenyekea, baada ya kudhalilika, baada ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna jambo lingine muhimu sana ambalo latakikana lilobakia, nalo huwa albara'atu wa tabarri min ash-shirki kabirihi wa saghiri. Albara'a kujitenga, wa tabarri na kujiweka kando min ash-shirki na shirki, shirki kubwa na ndogo. Siseme kwamba hii ni ndogo, kwa sababu hakuna dogo linalobakia katika udogo wake likiwa latendwa kila siku, haiwezekani kuwa ni ndogo. La tahqiranna saghiratan in aljibala min alhasa, usidharau dhambi dogo, kwani majabali marefu hayo unayoona asili yake ni changarao. Lakini utakubali kwamba leo ni jabali hiyo, ukiangalia vile ilivyo asili yake ni changarao, na madhambi hivyo hivyo. Leo utafanya dogo, kesho utafanya lingine dogo, litajongea, litaongezeka, litaongezeka, itaunda sisi dogo tena. Sasa tahadhar. Wa min ahli shirki, na ujitenge na watu wenye shirki wale, tena bi idhari adawatihim, kwa kuwadhirishia watu wote kwamba wewe ni adui zao, kisha na wao pia ni maadui za Waislamu. Wadhirishie watu bidhari adawatihim, kuwadhirishia watu hao maadui, hao watu wabaya, tena wabughdhihim, na kuwachukia, watakfirihim, na kuwakufurisha, ambia hawa si Waislamu, mushriki, si Muislamu, si Muislamu. Na wewe wajibu wako fanya haya, ili watu wakimbie watu kama hawa, wasiwe karibu na wao watu kama hawa, wasitangamane wakaharibu ule Uislamu wao na mwelekeo wao sahihi. Wa adamu musakanatihim wa muakalatihim, hii yatakana kwa waume sasa, pasi na kuishi na washirikina, pasi na kula na wao, kana ukando kabisa, usiishi mtaa wanaoishi washirikina, usile chakula na wao, wala ushirikiane na wao katika jambo lolote kama lile. Wa adami tashabuhi bihim fil aqwali wal a'mal, na haitakikani ujifananishe na washirikina katika maneno na matendo, abadan haitakikani. Wewe unamjua huyu ni mushrik, yale matamshi ya kishirki anayotumia wayajua, matendo yake wajua, vile anavyofanya. Sasa wewe usifanane na yeye kwa jambo lolote litakalokuwa. Bal labudda min at-tabarri min kulli khislatin min khisali, ni lazima ujitenge na kila sifa katika sifa zao, sifa za washirikina hao ambao wamejitenga na Uislamu, dini sahihi. Wa hadha huwa awthaqul ura al-iman, hii ndio imani yenye nguvu, kamba imara ya imani. Mtu anapofika kujua kwamba huyu mushriki lazima akimbiwe, na shirki ikimbiwe, na watu kama hawa idhihirishwe wadui wao, wachukizwe na watu, vile vile udhihirishe kwamba hao makafiri wakufurishi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewahukumu kwamba ni watu wa motoni. Innal ladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannam. Kuna wengine kwamba mimi mashi shirki aina gani amefanya huyo, haelewi maana ya shirki ni nini. Wa huwa imani yenye nguvu ni ipi? Alwala wal bara, yaingia hapo. Al-ura awthaq al-ura al-iman, asema Sheikh ni alwala wal bara, na mlango ndio mlango katika tauhid, imelegezewa kamba, imeachiliwa. Mpaka leo tunawaita makafiri ndugu zetu. Hii mlango huu jamaa wameifunga mbali kabisa. Tumeingia katika fikra za wale ambao nasallallahu salama kusema kwamba dini zote ni haki, lazima tuwe na umoja katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ukubali kwamba Mungu kadhaa, kwa ni haki hiyo dini. Ukubali ng'ombe kwa ni Mungu. Shafa longe niambia basi wewe mpuze huyu na ibada zake ni uzuri, kuliko niambia kwamba wewe hiyo ni dini, usingilie bwana, hata watu na uhuru zao ni dini hiyo, sivyo hivyo. Sasa alwala ni nini, ikhwani al-aziza? Ni mlango umesaurika kabisa, na tangu watu waliikalia mlango huu kinyume, wala albara, ndio watu wameanza kudhufika katika Uislamu, katika dini yao, wakawa madhaifu sana, imani zao zikawa dhaifu sana, mwelekeo ukawa ni dhaifu sana. Wala ni kumpenda mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtetea mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kukaa naye pahala pamoja na kumnusuru na kumtetea. Hiyo ndio wala. Ama albarani kumchukia mtu kwa ajili ya Allah na kutomnusuru na kutomtetea na kutoishi na yeye ukakaa naye kambi. Wacha hawa wenye mwelekeo mmoja wakae katika mtaa mmoja, na hao wenye mwelekeo mmoja wawe katika mtaa mmoja. Hii ndio wala wal bara. Sasa wala wal bara ikidhihirishwa hapa, nafikiri wengi wetu huenda wakapata majina tofauti tofauti sotarajiwa. Kwa hivyo hii ndio wala, ndio Uislamu wetu, hivi ndivyo tunavyoamrishwa sisi. sisi hatukuamrisha kafiri asitupige vita tumpige vita, lakini tumeambiwa mtu yoyote ambaye kwamba iko kinyume na dini yetu tusimpende. Ndio Uislamu wetu. Eh? Hivi ndivyo tunavyoamini sisi. Balaacha mtu ambaye kwamba ni kinyume na dini yako, hata yule ambaye ni Muislamu. Ni Muislamu kama wewe, hufika wakati ukawa kuna sehemu fulani wampenda na sehemu fulani wamchukia. Eh? Wala juz'i wa bara juz'i. Mfano mathalan mtu Muislamu, lakini mtu kama yule ana maasi. Muislamu sale fanya mambo mema, lakini ana maasi. Mfano ni mlevi. Sasa wewe utamkufurisha kabisa kwa sababu ule ulevi wake? La, utampenda kwa kadri ya imani alionayo na utamchukia kwa kadri ya maasi alionayo, na utamwombea Mungu, Mungu amuongoze. Lakini sio kwamba kafanya kosa moja tu tayari unamtoa katika Uislamu. Asema walhubu walbughdhu, mapenzi na machukivu, walmualatu walmuadat, na kupendana na kufanyana wadui ni kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho yake. وهذا الأمر العظيم جنبه لكوبا كبسة ولا البراء الذي أوجبه الله تعالى في غير ما آية من كتابه العزيز أم بأي من يزموه كيف أن يفراض لازمة زيدية آية موجة كتك كتاب شاكي كتكتيف الله سبحانه وتعالى كتك kutu amrisha kuwa na sifa kama hii. Tena wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallama, na vile vile kwa kupitia ulimi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fi iddati ahadith, hadithi nyingi tu imetajwa katika wala wal bara. Hatta sahala fihi kathiru minan nas, mlango huu watu wengi sana wamelegeza ufahamu wao na msimamo wao katika mlango kama huu. Tena fi hadha zaman, katika zama zetu huwa sasa, bali kuna watu lau utauliza wala albara nini, kwa mimi sijui kama sielewe maana yake ni fa mustaqillun wa mustakthir. Kuna wengine wanaitukilia kwa uchache na kufahamu kwa uchache mlango huu. Kuna wengine wanaitukulia kwa ufahamu wa hali ya juu na kwa wingi, eh, katika kufahamu kwao. Kuna wengine wanaifanya sahali kabisa, waona si kitu ambacho kina uzito wala walbaraka katika dini, na wengine wanaona ni kitu kikubwa sana ambacho kinatakana watu wawe nacho katika imani yao. Sasa watu wametofautiana katika hiyo. Kule kutofautiana ndio imehesabika ule unyonge na udhaifu tulionao katika Uislamu wetu. Sababu imesababishwa ni kwa sisi kulegeza kamba upande huu. Bal qad yakadu alwala walbara, bal hukaribia, mlango kule kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kuchukiana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, aniakuna maaduman, kwa imekosekana kabisa, hakuna. Weweza kwamba mtu humpendi kwa sababu ya kuudhi tu, basi humpenda ni udhi bwana, lakini yale maasi anayofanya na zile kufru haikuhusu wewe. Hawana wewe ashakuingilia wewe ndio humpendi, basi si maana yake hivyo. Basi mapenzi haya kidini, mapenzi haya ni ya kidini. Alwala walbara ni dini na ni imani na ni Uislamu. Si kwamba mtu kaja na sababu fulani kwamba wewe humpendi tu kwa sababu kama zile, zikiwa si sababu za kidini ni makosa. Ila masha Allah, ila wale ambao Mwenyezi Mungu anawataka, kwa waja wa Mwenyezi Mungu ambao wao wamefahamu ukubwa na umuhimu wa mlango walwala walbara wa hadha khatarun shadid, na hii ni hatari kubwa sana watu kulegeza kamba katika mlango huu, bali ikawa haijulikani kamwe wala walbara ni kitu gani. Muislamu yuenda tu anatoka msikitini yuenda bwana, nini maana wala albara, taelewe kuna kitu gani wala albara nini bwana, mimi sijui. Yukhsha ala almutasahili fihi min azzayq, tumuogopea yule ambaye anailegeza kamba katika mlango huu kupondoka katika njia ya sawa, sija akakengeuka njia ya sawa akaingia katika njia ya batil. Wa huwa la yashuru naye, hajui, haelewi. Kuna watu wengine utawakuta wako katika sehemu ya mbali sana na ufahamu wa dini, lakini maskini pengine haelewi, hajui, haelewi, ataka azunduliwe mtu kama yule. Waliyadhu billah, Allah atukinge na kufikia daraja kama hiyo ya kwamba mtu basi mpaka akafika kwamba hata aweza ikakaribia kwamba hajui maana wala ni nini na maana ya barani, ni hatari. Asema lianna alqalba baina usbu'ai min asabi'i arrahman, moyo huu wetu sisi kila mmoja uko katika baina ya vidole viwili vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moyo wetu kila mmoja moyo wake uko kati ya vidole viwili vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa lizayqi alamatun ala sahibi, kule kukengeuka ndiyo sawa haina alama kwa mwenye kufanya hivi kwamba hutokewa na alama fulani kwa huyu bwana kakengeuka usawa, hakuna alama kwamba huyu zaqa an tariq almustaqim, bal rubama ufiya, bal huenda sangine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwelekeza katika njia sawa na akamsamehe katika makosa kama yale au Mungu kamwachilia tu pamoja na kosa lake lile, tena wausia alayhi, Mwenyezi Mungu akamfungulia mambo yake pamoja na kwa katika matatizo na ubaya fulani, istidrajan wa imla'an, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuamlegezea kamba ili apotoke moja kwa moja azame kwenye upotofu. Wa huwa la yadri, yeye hajui huyu bwana, annahu qad mukira bih, Allah Subhanahu wa Ta'ala amfanyia vitimbi huyu, hata hajatambua yeye ni mpotofu na Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa amemwachilia anafanya mambo yake, na hakuna dosari yote, hakuna upinzani yote, hakuna matatizo yote. Hajui kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sayumvizia sasa, anamfanyia vitimbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala hawla wala quwwata illa billah, na ajue kwamba yeye mtu kama yule hana hila ya kuwa aweza kujiepusha na jambo analotaka, wala kuwa wala uwezo hana ila kwa kumegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema fasaidu man tanabbaha lihadha wa ta'allama dinahu, mtu mwema nani? Mtu mwema ni yule anaizunduka akafahamu ya kwamba ala, kumbe kuna mambo fulani yatakikana mimi niwe nayo katika dini yangu, akasoma dini yake sasa, kwa sababu hawezi akayajua yale. Wa khafa min dhahabi a'dhama min khawfihi ala dini, na kaogopea dini yake kupotea zaidi ya vile anavyoogopea mwili wake kudhurika. mwanadamu anayogopea sana mwili wake na anayogopea sana dunia yake, anayogopea sana mali yake. Sasa vile anavyoogopea kwamba ya Allah usinipe maradhi yasijulikana, ya Allah nitengenezee dunia yangu sinibadilikie, ya Allah nihifadhie mali yangu, ikaja kinyume. Mwanadamu husahau. Sasa vile unavyoogopea mali yako na mwili wako na dunia yako na vinginevyo, uiogopee vile vile dini yako. Dini yako ni ghali kushinda nafsi yako, ni ghali kushinda roho yako, ni ghali kuliko vitu vyako. Wanastaghfirullah, tumtaka msamaha Mwenyezi Mungu, lima na'lam, kwa makosa tunayojua kwa tumetenda, walima la na'lam, na makosa ambayo kwamba hatuyajui kwa tumetenda. Ni daima mtu aombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanas'aluhu bimannihi wa karamihi wa ihsanihi, tumombe Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake, kwa ukarimu wake, kwa ihsani yake, an yahdina wal muslimina wal muslimat ila tariqihi al mustaqim, atuongoze sisi waislamu wa kiume na waislamu wa kike katika njia yake ilionyoka. Yafaa tuombe haya. Wa an yatawaffana alayhi, na Allah atufiche juu ya Uislamu, tutoke katika hii dunia hali ya kwamba sisi ni nani, ni waislamu, tuwe waislamu. Ni jambo ambalo lafaa sote tuombe na ni wajibu tuseme amin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie. Sheikh asema hapa tambihi, kuna uzundushi waqa'a fi ba'dhi an-nusakh al-usul thalath, imepatikana baadhi ya chapa ya kitabu hiki usul thalath, kitabu cha usul thalath hiki ونحو هذا الفن واقع عباره تمكو تمكو لنيو سمي والخلوص من الشرك هذا ستسمى والبراءه من الشرك واهله كله ketika اصول ثلاثه كنا والخلوص من الشرك كجيبوشا نني نا شرك بدل وبراءه من الشرك واهله تفاوتي بدل تمكو هيلي kujitenga na shirki na watu wa shirki. Wa kalamu Sheikh al-Imam al-Mujaddid qaddasa Allah ruhah, na maneno ya Sheikh Imam kiongozi ambaye kafufua mambo mengi yaliozikika katika dini, Mwenyezi Mungu aitakase roho yake pale alipo, kama fi nusakh al-mu'tamada, kama zile chapa ambazo zategemewa bihadhihi al-ibara, kwa tamko hili alati sharahnaha, ambayo tumefafanua wa hiya wal bara'atu min ash-shirk wa ahli. Ni hivyo sema lianna al-khulus min ash-shirk la yakfi wahdahu, kujitakasa na shirki peke yake haitoshelezi, bal labudda ma'hu min al-bara'ati min ahli, vile vile ni lazima ujitenge na washirikina wa takfiri mnakuwa kufurisha, sema hao makafiri sio Islam. Kama qala Allah Ta'ala an Imam al-Hunafa alayhi salam, kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotuelezea kutakamana na kiongozi wa wenye kumpokesha Mwenyezi Mungu ambaye ni mtume Ibrahim alayhi salatu wa salam, tume Ibrahim alayhi salatu wa salam ni ruwaza njema kwa sisi, na yeye alikuwa ndio kiongozi mkuu wa ahlu tauhid. Allah asema katika suratul mumtahina aya 4 asema hivi Allah subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasana, wallahi munayo nyinyi Waislamu, kigizo chema kwa Mtume Ibrahim, walladhina ma'a, na wale waumini waliokuwa pamoja na nani? Mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam. Idh qalu, wakati waliposema, liqaumihim, kuambia jamaa zao, inna buraa'u minkum, sisi tumejitenga na nyinyi, wa mima ta'buduna min dunillah, na vile mnavyoabudu kinyume na Allah, masanamu na vinginevyo, tumejitenga na nyinyi, kafarna bikum, tumewakufuru, tumewakana, wabadaa bainana wa bainakum aladawa, imeanza sasa kati yetu sisi na nyinyi uadui, walbaghdau abadan, na uchukivu, uchukivu milele, uadui na uchukivu milele. Sasa tayari tuko tofauti kabisa, hiyo ndo wala wal walbaraya, hata tu'minu billahi wahda, mpaka mumamini Mwenyezi Mungu mmoja, kama tunavyoamudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi ni wajibu wetu tumwigize Mtume Ibrahim katika jambo kama hili. Qad kanat lakum ayuha almu'minuna, wallahi mume munayo nyinyi waumini, qudwatun hasana, kigizo chema, fi Ibrahim alayhi salam walladhina ma'ahu min almu'minin, na wale ambao kwamba wako pamoja na Mtume Ibrahim miongoni mwa waumini, hina qalu liqaumihim, wakati walipoambia jamaa zao, alkafirina billahi, wanaomkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna bari'una minkum, sisi tumejitenga na nyinyi, wa mima ta'buduna min dunillah, na vile mnavyoabudu kinyume na Mwenyezi Mungu, min al-alihati wal andad, katika viungo, viungu na wale ambao kwamba mnawalinganisha na kufananisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kafarna bikum, tumewakufuru, wa ankarna ma antum alayhi min al-kufr, tukanusha ukafiri mulionayo, وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء, العداوة والبغضاء يمدهر كتيت سيسي نييني كوانزيا ليو ودوي نوتكيف تينا أبدا مليل, ما دمتم على كفركم, مدى منابدوم كتكو كفير وين وكوبدو مجي سنام, حتى تؤمنوا بالله وحده, بك مردين يومكم وابدو من يزمون موجا, لكن لا يدخل في الاقتداء استغفار إبراهيم لأبيه, لكن حينجي كميجيزة سيسي متوم إبراهيم كتك كمتاكية مسامها بابا هبوة ميجيز, فإن ذلك إنما كان قبل أن يتبين لإبراهيم أن أباه عدو لله, hilo lilikuwa kabla Mtume Ibrahim alayhi salam haikumbainikia kwamba babake ni adui yake, ni adui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio akasema hivi. Lakini baada ya kumdhirikia kwamba yeye ni adui, basi yeye atakuwa na msimamo kama ile ya kwamba, kama alivyoambia wenzake kwamba inna buraa minkum wa mima ta'budun min dunillahi kafarna bikum, itakuwa ni fatabarra'u min ahli ash-shirk, wakajitenga Mtume Ibrahim na wafuasi wake wa ahli ash-shirk, wale wenye shirki, kabla shirki, kabla shirki yenyewe wamejitenga na wale washirikina kuliko kabla ya shirki, Kuona walivyokuwa washirikina ni hatari zaidi. Ni watu wabaya sana. Ingawaje wana lugha wanaotumia siku hizi. Kwamba wale, kwani wale ni mfano wa madaktari tu. Kwani wewe ukishikwa na homa siende kwa daktari bwana? Ndivyo hivyo tofauti yake nini bwana? Mbona wale wakubali na hao wanawakataa vipi? Hao wachawi hawa. Wabaya sana. Wakala Sheikh al-Imam rahimahullah fi al-usul ala qawlihi ta'ala, kasema Sheikh Mungu amrehemu, katika misingi juu ya neno lake Mwenyezi Mungu, warujza fahjur, na masanamu wagure. Arruz ni asnam, wahajruha tarkuha, ni kuacha masanam. Wa ahluha, na wale wanaoabudu masanam. Walbara'atu minha wa ahluha, na kujitenga na masanamu na wale wenye kuabudu masanamu. Kila kitu atupile mbali. Asema Sheikh, fataamal, hebu fikiria. Wa hadha wadhihun jiddan, jamwili kuwazi kabisa vile alivyoeleza Mtume Ibrahim alayhi salam, wallahu musta'an. Tumwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe msaada wake katika kuelewa mambo haya. Wa idha qila lak, na pindi unapoambiwa wewe ndugu yangu Muislamu, man nabiyuka, mtume wako ni nani? Faqul huwa Muhammadun ibn Abdullah, Muhammadun ibn Abdullah ni Muhammad mtoto wa Abdullah ibn Abdul Muttalib, mtoto wa Abdul Muttalib ibn Hashim, mtoto wa Hashim. Wa Hashim min Quraysh, Hashim atokamana na kabila la Quraysh. Wa Quraysh min al-Arab, ma Quraysh atokamana na Waarab. Wal Arab min dhurriyati Ismail, Waarabu ni katika vizazi vya mtume Ismail bin Ibrahim al-Khalil mpenzi alayhima wa ala nabina afdalu salami wa taslim, rahma na amani ziwashukie wote. Hadha huwa al-aslu thalith min usuli thalath, hii ndiyo msingi wa tatu. Sasa tuangia kwenye msingi wa tatu katika misingi ile mitatu. Nayo ni ipi? Mtume wako ni nani? Man nabiyuka, mtu aweza kumuuliza akaona mimi bwana naona nina umri wa miaka 10 20 na niuliza kitu kama hiyo, Muislamu bwana, na pengine hajui kamwe swala kuuliza mtu bwana, kwani mimi kafiri mimi? Kwani mimi nilipokuambia mtume wako nani nilikuwa nikusikia kuwa kafiri? Kama ni kafiri ningekuuliza mtume wako wewe nani, singekuulizi, maana nakujua tu. Sasa wewe usitukulie jambo kama lile kama mzaha. Ha, mimi nakuuliza kweli. Mtume wako ni nani? Wa huwa ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni kujua kumjua mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Na kumjua mtume ni kusoma sira zake na sunna zake. Ta kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam. Soma sira na soma sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam, utamjua haraka sana. Alladhi, mtume ambaye kwamba ba'athahu Allah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemtumiliza, lil alamina, kwa ulimwengu wote na ulimwengu wote, bashiran wa nadhira, hali ya kwamba ni mwenye kuwabashiria khairi na uzuri wenye kuamini na mwenye kuonya hatari na taabu wale watakaokufuru. Wada'iyan ila Allah bi'idhni, na kwamba mtume huyo ni mwenye kumlingania Mwenyezi Mungu kwa ruhusa ya Mungu. Tena wasirajan munira, ni taa mwangaza mkali sana. wa khatamul anbiya'i wal mursalin, ni mwisho wa mitume alayhi salatu salam, wa afdalul khalqi ajma'in, na ni bora wa viumbe vyote kwa itifaq ya ahlu sunnah. Hakuna kiumbe bora zaidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam abadan, hakuna. Wa huwa abdun, mtume huyu ni mtumwa wa Allah. La yu'badu, haabudiwi yeye, yeye ni mtumwa wa Allah, ana mabudu Mungu, haabudiwi, hafai mtume kuabudiwa. Wa rasulun, na mtume la yukadhabu, hakanushwi, ni mtumwa haabudiwi, ni mtume hakadhibishwi. Ukifahamu hilo utakuwa umemfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal yuta'u wa yuttaba, mtume huyo kazi yake hutiiwa na hufuatwa. Sharafahu Allahu bil ubudiyya, Allah subhanahu wa ta'ala amemtukuza kwa kuwa amempa daraja ya kuwa yeye ni mtumwa wa Allah, na hakuna atakayefikia daraja kama isipokuwa mitume, na hakuna daraja kubwa kushinda daraja ya ubudia. Utukufu mkubwa sana. Fayajibu ala almukallafi ma'rifatu, ni lazima kwa kila muislamu aliyebalighe mwenye akili timamu amjue mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni lazima. Tena walimanu bihi, na maamini. Wa muhabbatuhu, na ampende. Watu wengine utukulia mapenzi ya mtume ni kuwa katika hali fulani na kusema maneno fulani, ndio mapenzi. Na pengine huyu mtu hata antari kusala kamwe, hata kusali hasali. Kuna kasida fulani yuaimba, basi aona kwamba ashatimiza kila kitu, basi hata haina haja kusalikamu. Nishamwamini mtume, nishampenda mtume. Tena wataatu, na kumbe na kumtii mtume. Wa taadhimu, na kumkuza mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima tumheshimu. Tutakapomheshimu mtume na maneno yake tutayaheshimu, au sivyo? Ni lazima dawa unamheshimu mtu na maamrisho yake utaheshimu. Lakini kwa kuwa sisi hatumuelewi mtume, hata hatuko tayari kumtii wala kumkuza mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukimkuza tuavuka mipaka, tuavuka mipaka. Watabjilu watawkhiru, na kumadhimisha mtume na kumheshimu. Wa istahabu, mpendezewa. Wa qila, kumesema yajibu, yapasa ala almuslimu, kwa muislamu, an yusalliya wa yusallima alayhi sallallahu alayhi wa sallama indama yudhkaru ismuh, amsalimi, amtakia rehma na amani mtume sallallahu alaihi wasallam atakapotajwa, atakapotajwa jina lake umswalie mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fil amri bidhalik, na tumeamrishwa hasa kumswalia. Wa fadli salati alaihi, na fadla ya kumsalia mtume, nususu min alkitabi wa sunna, pana Qur'ani na sunna inaonyesha hivi. Angalia kitabu hiki akhil aziz, kuna baadhi ya watu wameharibikiwa ufahamu wao. Kambia bana, Ahlu Sunna hawamsalii mtume. Si kweli? Ahlu Sunna wamsalia mtume, na wao ndio wanajua namna ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni mwanachuoni mkubwa wa Ahlu Sunna, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, katunga kitabun hafilun sammahu jala'ul afham fi salati wa salami ala khairil anam. Arudie kitabu hiki yule mtu ambaye ana fikra kama zile ya kwamba Ahlu Sunna hawamsali. Hao ndio mashehe wetu. Bal kuna na wengine wametunga vitabu kuonesha fadhila ya kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kulingamana na vile alivyofunza mtume sallallahu alayhi wasallam, si sala zile ambazo tunazozivumbua sisi kama dalailul khairati na vinginevyo. Kitabu ambacho kwamba tawana jamaa wabeba kwenye kafwa zao, mtu kajitungia, ziko tele namna ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahih, zirudiwe yule atakaye kumsalia mtume. Na ومعرفته نكم جوا متوم صلى الله عليه وسلم تشتمل على معرفة نسبه الشريف. كجوا متوم صلى الله عليه وسلم يكوسانيا فيلي كجوا نسباياك تكوف وعمره نعمرياك وبقائه في الدنيا نمدقان لباكي دنياه ووفاته نالكفاليني وما نبئ به وما ارسل به. amepawa utume kitu gani, ametumilizwa kwa kitu gani, wa baladihi wa muhajirihi na mji wake na pale alipokuja, lazima uzijue hizo. wa adhamu dhalika maarifatu ma bu'itha bih, na zaidi ya hivyo ni kujua yale aliyofanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtumilize mtume, ila ghairi dhalik, na mengine mengi kama dhakarahu al-imamu fi al-usul wa ghairi, kama alivyotaja imamu katika usulu thalatha na sehemu zingine. Kwa hivyo wale wanaosema hivyo ni watu wasioelewa sunna, wala hawajui ulama as-sunna. Tuomba Mwenyezi Mungu awafahamishe. Wa kaifa لا يعرف المسلم والمسلمة ذيب أسجوه مسلم وكيومنا وكيك من لا يدخل الجنة وينجو من النار. أسجوه يولي أمباي حتنجي ببوني ولا هوقوك ناموت إلا بسلوك طريقه وهديه صلوات الله وسلامه عليه, ila ni kwa kufuata njia yake na uongofu wake sallallahu alaihi wasallam. Yeyote atakaye kuingia peponi na kuepuka moto ni kufuata njia ya mtume na uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yule mtu ambaye kwamba wewe kwa ajili yake utaokolewa humjui, itakuwa ni hatari, na wewe waamini kwamba ndiye mtume wako, kwa ajili yake utaongoka katika njia ya khairi na sawa, humjui, itakuwa ni aibu. Fawa rahmatul muhdah, ni rahma alo tumulizwa na tukapewa kama zawadi, liman arada Allahu hidayatah, kwa mtu yote ambaye Mwenyezi Mungu atakumuongoza, wa saadatahu ajilan wa ajila, na ampate ufanisi akhira na duniani. فلا يعرف الأصل الأول وهو معرفة الله. نها تجوكم بأصل أكوانزا كيوهم جوهم تومي صلى الله عليه وسلم ناصل أكوانزا هتجوه mtu kama yule eh, wala aslu thani wala asli ya pili huwa maarifatu din, kujua dini pia hatojua illa bi maarifati al-asli thalith, illa kwa kujua msingi wa tatu huwa maarifatu al-wasita bainana wa baina Allah fi tabligh risal, yani kujua kiunganishi chetu baina yetu sisi na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala katika kutufikishia ujumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Fatahattamat ma'rifatu, ni lazima watu wamjue, ni wajibu. Wasarat min ad-daruriyat al-lazima, kumjua mtume limekuwa ni jambo la dharura na ni lazima na ni wajibu kwa kila moja katika Waislamu, ni lazima umjue mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Fabihadha yadhharu, kwa hili na dhihiri, wayatabayanu, na itabainika, anna ma'rifatahu ahad rusuli thalath, kumjua mtume ni moja katika misingi mitatu. Wa salawatullahi wa salamu alayhi ila yawmiddin, rahma na amani zimfikie mpaka siku ya hisabu. Wa fi awaili kitab Zad al-Ma'ad, mwanzo wa kitabu hiki Imam Ibn Qayyim lil-Allama Ibn Qayyim rahimahullah, fasala faslun muhimun jiddan fi tahattumi wa darura ma'rifati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam jaa bihi la yastaghna anhu, la yastaghni anhu muslim. Asema katika kitabu hiki Zad al-Ma'ad kuna ametaja mlango mmoja na amepambanua muhimu sana, na ni lazima na ni dharura mtu asome kwa kujua mtume sallallahu alayhi wa sallam yale aliyokuja nayo, na mwanadamu hajitoshelezi kibisha mlango huu. Ni lazima arudi katika kitabu hicho, mashallah chapatikana katika maktaba zote, na talabatul ilmi pia kitabu kama kile wanacho Zadul Ma'ad fi hadhihi khairul ibad, arudi pale ataona namna alivyoelezwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Usije ukakubali tu mtu akwambia ahlu sunna hawamsalii mtume, na wale wanaodai kwamba wamsalia mtume hata mtume mwenyewe hawamjui. Ni hatari iliyoje, ni hatari. Kama wangemjua mtume sallallahu alayhi wasallam hawangetungia mashairi ya shirki. Ni hatari. Pengine waweza kwamba yule aliyofunga pengine kateleza, lakini hawa waliokuja nyuma hata wakabainishiwa jambo lile ni kosa, wao wameshika hapo hapo, hawako tayari kukubali jambo hilo ni kosa. Idha tabayyana hadha, likiwa litakuwa ni wazi jambo hili, fa'alam anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume wetu Muhammad rahmana mali zimsikia lahu iddatu asma, ana majina mengi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana majina mengi. Asema ashharuha, jina lilotanga zaidi ni Muhammad, jina lake lilotanga zaidi ambayo jina ambalo kwamba mkubwa na mdogo wajua, wa huwa alladhi jaa fil qur'ani wa sunna akthara min ghairi, na hili jina la Muhammad limekuja katika sunna ya mtume na katika Qur'an zaidi ya jina lingine lolote la Muhammad, imetajwa sana katika Qur'ani na sunna. Wa min asma'ihi, miongoni mwa majina ya mtume Muhammad Ahmad, ni Ahmad kama fi surati Saf, kama ilivyo katika suratu Saf. Wa lahu ghayruha sallallahu alayhi wasallam, mtume ana majina mengine yasiyokuwa haya. Wa sumiya Muhammadan likathrati khisalihi alhamida, sumiya Muhammadan likathrati khisali alhamida, mitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wingi wa sifa zake njema alikuwa nazo, ndio akaitwa Muhammad. Wa annahu yuhmadu akthara mimma yuhmadu ghayru. Tume sallallahu alayhi wasallam hushukuriwa zaidi ya kushukuriwa mtu yoyote mwingine, na usifiwa zaidi ya kusifiwa mtu yoyote mwingine. Wa kunyatuhu Abul Qasim. Kunya ni jina linaanza kwa baba na mama. Babake Abdullah, mamake Aisha, ni kunya hiyo. Na yafaa. Hata kama huna mtoto ukajipa jina fulani ukapenda ukajiita babake Muhammad hakuna tatizo. Lakini tu usijiite Abul Qasim. Kataza. Wa abuhu Abdullah. Babake mtume ni Abdullah, wa huwa dhabih athani almufadda bi 100 min alibil. Na hii ndio kichinjwa cha pili kilichokombolewa kwa ngamia 100. Ngamia 100. Walqisatu madhkuratun fi at-tarikh. Kisha kwa yule atakayekupata kwa ufafanufu zaidi arejee katika vitabu vya tarehe atapata. وجده عبد المطلب. عبد المطلب بابو ياك يعني عبد المطلب. واسمه شيبة. عبد المطلب جنا لكن شيبة. ويقال له شيبة الحمدي. شيبة الحمدي لجوده كوكريم واس وجماع امر قريش عليه. نكوكسانيكه كوكوفتيانه قريش جامبو لاو جوياك. وانما سمي بعبد المطلب. عميتو عبد المطلب كوانين لان عمه المطلب عمياك المطلب قدم به مكه. عميكو جاناي مكه اتوكاناي كولا اتوكاناي كاجاناي مكه. وهو رديفه naye amempandisha kwenye mnyama, mpanda nyama moja. Waqad taghayyara lawnuhu bis-safar. Rangi yake imebadilika kwa sababu ya safari. Fahasabuhu 'abdan lahu. Wakamdhania ni mtumwa wake. Ni mtoto wake wakamdhania ni mtumwa. فقال وكسم هذا عبد المطلب. هو نمتوم عبد المطلب. فعلق به هذا الاسم او فعلق به هذا الاسم قبانديك وجناه لكمانين عبد المطلب. وابوه باباك هاشم واسمه عمرو. هاشم باب ايت عمرو. وانما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في سن المحل. محل أسمى أميت وهاشم كسب القوى أكوا فنجيا فنجيا ميكات واتواك نكواتليا متوزي كتك مواكا وأكام كنا شاكولا أو فنجيا فنجيا واتليا متوزي. وهو من قريش. نايني كتكما قريش. وقريش هو النظر الذي جماع قريش إليه. نبوني النظر قريش ومي أفريانا ومالكوا كيونغوزي مقوبة. ولا خلاف بين العلماء. أكون تفوت بين علماء أن هاشما ابن لعبد المناف. هاشم تتو عبد المناف واسمه المغيرة. جنا لك ني مغيرة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان إلى ها هنا معلوم. ها معلوم الصحة كوانزيا mpaka hapa katika nasaba yake ni sahih yajulikana. Mutafaqun alayhi baina an-nassabina, ni wamefikiana baina ulama wanaojua nasaba. Wala khilafa fiha albat, kuna tofauti, ulama hawajatafsiana. Wama fauqa Adnan mukhtalafun bih, yale majina yatakayokuja baada ya Adnan hapo ndio mukhtalifiana. Wala khilafa bainahum anna Adnan min walad Ismail alayhi salam, hawakutafautiana kwamba Ismail Adnan ni mtoto wa Ismail abadan. Jambo kama lile pia hawakutafautiana Makuraish. Kwa hivyo huyu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni wajibu wetu tumjue, na katika kumjua kwake basi ni kujua nasaba yake ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo leo tumedara dara insha Allah, na hatujamaliza kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ukiulizwa kama anavyosema Sheikh rahimahullah, ukiambiwa kwamba man nabiyuka, mtume wako ni nani, haya yote tulizungumza yaingia chini ya nabiyuka. Katika kumjua mtume wako sallallahu alaihi wasallama, naona tumalizia hapa insha Allah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.